وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار، دیکھیے کب دکھلائے اپنا نورانی دربار، میں تو ہوں کب سے تیار، میں تو ہوں کب سے تیار، میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے عام نبی کے لال، ان کو تو معلوم ہے یاروں میرے دل کا حال، مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے عام نبی کے لال، ان کو تو معلوم ہے یاروں میرے دل کا حال، کہتے ہیں یہ دل کے تار، کہتے ہیں یہ دل کے تار، میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، دیکھ کے مجھ آسی کے ان کو آ جائے گا پیار، نورانی چادر میں چھپا لیں گے اس دم سرکار، دیکھ کے مجھ آسی کے ان کو آ جائے گا پیار، نورانی چادر میں چھپا لیں گے اس دم سرکار، لے کے جب عشقوں کے ہار، لے کے جب عشقوں کے ہار، میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، دیکھا نہیں ان کا در اب تک کیا ہوگا انجام، میرے دل کی دھڑکن مجھ کو دیتی ہے پیغام، دیکھا نہیں ان کا در اب تک کیا ہوگا انجام، میرے دل کی دھڑکن مجھ کو دیتی ہے پیغام، مرنے سے پہلے ایک بار، مرنے سے پہلے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔